Bueno, baixamos un pouquiño a música e vámonos, pois, vamos a falar de San Jordi hoy, porque hoxe é San Jordi, o día do libro, o día da rosa. Porque, mira, fíjate tú, si é bonito este día. O libro axúdate a expandirte e a expandir a mente, a reedúcate. E a rosa dache cariño e boa vista. Así que, Xulio, boas tardes. Hola, boas tardes, Armando e compañía. Xa vexo que non compre ter demasiada acompañamento, porque ti solo valeste para facer todo que está a levar adiante. Bueno. Alegro moito. Veña, contame cousas, que aparte de falar co home do xamón, porque aprendemos moito. A min o que non sei se estarías escoitando. Dime. Es comenzou aí que en San Boi. Ah, sí? Sí. Nesta o que se fai da Purísima, na feira da Purísima. Ajá. Se dice, a primeira vez que salín de Galicia, salín a San Boi. Dice, atraime moitos recordos. O sea, se que él veu directamente a San Boi para poder poñerse en marcha en ese aspecto, ¿no? Exactamente, e dicía, entrou un mocusanillo e agora... A partir de aí foi cando él subiu de categoría, digamos, exactamente, ¿no? E ademais como gañador de cortador de xamón este ano, vamos, ademais dándonos técnicas de como se corta un xamón. Eu vino onte nun vídeo... Sí. E quedeime apraiado, porque xa lle dixen, tú non lle deixas nada ao can. Pero cal é o quid da cuestión? Cal é a fórmula fundamental para poder chegar a ser un bon cortador? Que detalles daba el para poder facer eso? Mira, el daba detalles de conforme, dice, primeiro que o xamón ten que estar no seu punto. Sí. Despois tens que ter vos cuitelos. Él, ajá, desde Santiago de Compostela, envía os cuitelos a afilar a Porriño. Afiar, tenes que afiar un bon afiador, bueno. Exactamente, e mandas a Porriño, que dice que foi o único que encontrou que lle fei afilarse ben os cuitelos. Ala. Sí, así que fíxate tú, a Porriño nada menos. O sea, sí que son técnicas que hai que ir aprendendo con personas que saben como levar adiante todo ese tema do... Bueno, compre ter moi moi ben... Sí, afiado o cuitelo, exactamente. Dice, ¿no? Hai que ter o xamón que xa estea no seu punto, non? Casi todo mundo empeza o xamón ca pezuña así pa baixo, non? Pola parte estreita. Sí. E el dice que non, que hai que empezalo pola parte ancha. Pola parte ancha, pola zona máis grosa. Que exactamente, que pola zona, chama máis... el a zoa máis gorda. E entón, pois, dice que, claro, o xamón, sobre todo ibérico, que eu preguntáballe se había que ter un cuitelo quentiño, se o plato, dice, nada deso. Dice, porque se é ibérico, dice, esa grasa, dice, enseguida se fai líquido. Dice, e non convén. Dice, entonces, as lonchas, que deben ser cortadas finías, sobre todo hai que ter moita paciencia. Hai que ter moita paciencia para cortar o xamón. Dice, non hai que correr deprisa. Dice, aparte de ter o bon xamón, as boas ferramentas, que é os cuitelos que ten que ter, pois tamén ter unha boa xamoneira donde poidas, pois, tú xirar o xamón, o que lle tens que cortar e o que non tens que cortar. Dice, e despois ir entremezclando o que é unha parte do xamón e outra parte, a parte ancha e a parte estreita. É finiño, non? É finiño, sobre todo finiño. Ajá. E se é posible, que isto xa o vin eu no vídeo, despois lle preguntei, dices os cortes, como máximo, de 6 a 7 centímetros. De longitude. Exactamente. Para que non teña unha exageración. Muy exactamente. Dice, porque, dice, o xamón cortado á máquina... Pois dice, non ten o mesmo sabor. Dice, ademais, que se corta ao revés. Dice, non debe ser cortado o cuitelo. Dice, ora, si por exemplo dices, pois non consumo moito xamón, dice, o mellor é ir á tacinería e compralo que xo corten ao momento. Ah, claro, para servir, o sea, para servir y aproveitarse siempre en un momento, porque si no, eso, sí, claro, sí, tiene un sabor diferente. Exactamente. Dice, home, vale. Dice, eu sei que, dice, cando estuve en San Boi, díxome que claro, viña a explicar de que había xente que tiña na casa tal, e o mellor non cortaba moito, porque normalmente, dice, non son cortadores de xamón, non? E entonces sueles cortalo, pois, quizás máis gordo, non? A mí o xamón, de verdade, gústame como o corta el. E eu corto el fino, cando corto xamón, corto fino. Bueno, pues habrá que ir aprendiendo de ti también algo. Sí, bueno. Armando, dime. Estabas a comentar algo con respecto al día de hoy, día sí, de San Jordi, sí. La festa de la Rosa, la festa del Libro, la festa de bueno, la festa que nos queríamos también tener un arremedo de la, los galegos en Galicia, ¿no? Exactamente. Que decían que a ver si se podía poner en marcha o día de Rosalía, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Por ejemplo, por el 24 de febrero, que sería pues el día de Rosalía, y a ver si de verdade pois a ver se sale adiante eso, porque sería unha cousa boa. E nunca mellor dito, Rosalía con Rosa e o libro, que non ten que ser precisamente o libro de Rosalía, senón hai moitos escritores galegos e moitos poetas claro. Para poder pois sacar esos libros, vaya, non para sacalos, senón pois para escoller e para ler, porque como ben dicíamos un comenzo, además ti eso coñeces o mellor camín, pois un libro, aparte que xa axuda a expresarte, axúdache a escribir. Claro, sempre ten a mellor compañía, sempre dixemos, non? A mellor compañía que pode ter unha persoa é precisamente un libro, porque a persoa é o que non, como xa dixete en algunha ocasión, é o que non che fai daño, é o que non se mete contigo, etcétera, non? Exactamente. E despois se vai acompañado da Rosa, que indica cariño, indica amor, que mellor. Está ben. Un bon recordo para aqueles que sempre teñen ganas de aproveitar este día para regalarlle, agasallar os seus amigos, as súas amigas, a dona, a fillas, en fin. Iso é como facer un cambio. Aunque en Galicia, me ten contado alguna persoa, pois hai persoas nestas datas que se quedaban extrañados cando o mellor, pois, a xente que iba de aquí, porque vas con outra mentalidade, vas con outros recordos, quizáis, e entón, pois, que lle dicían, coño, vas yo cunha rosa a tua muller? Dice, claro, porque é o día da rosa. Dice, en Cataluña estamos acostumbrados. Sí. E ademais de eso, porque non sei en Galicia, non sei que día sacan, pero non en todos os sitios. Sacan, pois, me parece que tamén sacan así unhas xornadas mostras de libros na rúa. Sí, claro que sí. Sí. Fan bastantes exposicións dese tipo. Sí. Vimos en algunhas ocasións feiras do libro. Exactamente, a feira do libro. Tamén me contaba Xosé Manuel, pois que este fin de semana, pois, en Melide. Ah, sí. Cantos de taberna e tal, se ve que él vai a ir. E despois, para a semana siguiente, o cortador de xamón, pois vai a Monforte. O sea, sé que vai a ter ali a representatividade do mellor contador, o mellor cortador, e seguro que hasta poder disfrutar dese... Sí, que precisamente, pois, se ve que é amigo de Xosé Manuel, e entón, pois, na Praza de Abastos é onde se van, pois, aparte, pois, que están ali, pois, a facer, pois, sobre os produtos da comarca. E entonces, para darlle máis valía, darlle máis desto, máis pulo, pois traen o mellor cortador de xamón de España, sendo galego. Claro que sí, además hai que aproveitar precisamente gabarse do noso, non? O que máis importa. Exactamente. Intentar que todos os que coñecen falan da nosa terra, por lo menos sepan que na nosa terra temos exactamente desa valía tan importante, ¿no? Que era o que dicía, por exemplo, o cortador de xamón, que claro, virei que a San Boi, dicía, creer en min ese señor, que non me acordo como que tiño oído falar del, e digo, creer en min para isto, e aí foi onde me meteu o gusanillo, pois nada. O mellor cortador de xamón, o rei do xamón. Agradecerlle ¿no? Nese caso a ese home que lle metera ese gusanillo. Dice, traeme moi bons recordos, porque dice, fui moi ben acolleito en San Boi, e eso traeme moi bons recordos. Claro, os primeiros, eso pasa como os amores. Os primeiros amores son moi malos de olvidar. Pasa como a raíz do Toxo Verde. A raíz do Toxo Verde, ten razón, sí, é unha forma... Exactamente, unha forma de expresión. E era o que me dicía Xosé Manuel, que estábamos falando, por exemplo, que dice que falábamos, por exemplo, que se abre un centro cívico en Monforte e hai varias actividades, pero hai xente que non lle dá ese valor que lle tiñan que dar, por exemplo, pois un obradoiro, pois non sei, de pintura, outro de xignasia, outro de outra, de moitas e outras cousas, de lectura e tal eso. Porque, claro, como dicen que eso é gratis polo Concello, dicen, débese cobrar algo para que a xente lle dé o valor que lle ten que dar. Ah, sí, estaba falando precisamente da valoración que últimamente... Sí, que a cultura debería se pagar un chisquiño máis do que se está a pagar. Exactamente, a cultura hai que pagala, porque, por exemplo, dice, quero, ademais que tú estuves escoitando, pois, o que dicía él, a xente que ven, por exemplo, que ven de fora, que ven de outros sitios, pois, xa, dice, non discute, pois hai que pagar algo, habrá que pagalo. E ademais dice a xente que dice, normalmente participa máis cada que como xa é do ayuntamiento, pois mira, pouco valerá dáchelo gratis. Ah, está, sí, a valoración sempre mínima, sí. Cando aparece esa porque certo... eu, por exemplo, alá pois había unhas donas onde iba unha cuñada mía que iban a uns talleres que viña unha muller que lles enseñaban pois receitas de como facer unha marmelada, receitas de como facer este tipo de comida, receitas desto e do outro. E claro, iso pagábolo o concello. E moitas mulleres, e eu lembro que dicía entre las miña cuñada e había outras dúas ou tres señoras, pois que dicían, pero si, aunque sea, aunque o pague o concello, a señora enseña exactamente igual. Non temos por que desmerecela porque lle pague o concello ou non lle paguemos directamente nos, que non xeito talo pagando. E entón, pois, dice, eu que se suele dicir, somos un pouco, Elía, a xente é un pouco rececente a darlle valor a esas cousas. Sí, sí, poñen por diante outros valores que non precisamente os da propia casa. Digamos, exactamente. ¿No? Entonces eso siempre es desagradable para, sí, para todas aquellas personas que se dedican precisamente a trabajar con cultura, con algo que nos favorece a todo el mundo, ¿no? Porque era lo mismo que decía, por ejemplo, con rapaces que me parece que están haciendo videos clips de estos, como hicieron con Xulio, co fillo de Xulio Iglesias e todo esto, pero eles fainos en cousa galega, nese mismo obradoiro. Dice, e a xente, pois, dice, eu doulle valor, porque os chavales non vexas como se van por ali e como, dice, coño, están a enseñarnos o que é o a xente de por ali, da aldea e todo isto. Claro, claro. Eles non... Bueno, quizás as personas que teñen da man, que están acostumbrados a velo por casi, digamos, a diario, pues non lle dan ese valor que ten, ¿no? Exactamente, porque, lógicamente, como dicíamos antes, a cultura hai que pagarla. Eso. Eu non digo que tiñamos que pagar desorbitadamente, pero porque tú vayas ver como actúa un, non sei, de teatro aficionado, de 2 ou 3 euros ou 5, non é tanto. E eso debese valorar. Pois moi ben, Xulio. Que me alegro moito de que todo vaya ben e bueno, que sigas disfrutando do día de San Jordi. A ver se quen te manda hoxe precisamente a Rosa. A ver. Pois moi ben. Un aperto moi grande para ti e para todos os teus ointes. Gracias, Xulio, e hasta outro momentiño. Veña. Unha aperta. Hasta luego. Bueno, amigas e amigos, lembrade que ainda vos queda tempo para facer ese agasallo do libro e da rosa. En calquera recuncho, de calquera rúa, de calquera barrio, tedes as rosas, tedes os libros e agasallade con rosas e libros. E que vos quero dicir hasta o xoves que ven, que estaremos aquí. Gracias a todos, pois, por acompañarnos aquí. Gracias a Fernando por acompañarme en esta segunda hora. E amigas e amigos, como decía Castelao, que a fogueira do espírito non deixe cantar as vosas vidas, e que a fogueira do lume non deixe de cantar vosos fogares. Biquiños para todos, e pensar en positivo, e deico a xoves que ven, que o domingo volve a reemitirse este programa.